राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विनी कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 30 सितंबर 1994 को 3:30 बजे रामजीवन सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीर दावात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे बड़ी मुश्किल हो रही है। प्रश्न आते हैं उसमें कहा है कि जब हम राम और कृष्ण है तो इसमें श्री कृष्ण राधे राधे करने से बहुत प्रसन्न होते हैं और राम जी सीता सीता करने से प्रसन्न नहीं होते। ये क्या बात है, भी होते होंगे तो क्या बताएं, बताओ। दूसरे पूछते हैं कि तुम राम राम करते हो कृष्ण की भक्ति करते हो तो तुम्हारे व्यभिचार दोष है। राम जी का भजन करते हुए कृष्ण का नाम लेते हो व्यभिचार है, कृष्ण का भजन करते हुए राम जी का नाम लेते हो व्यभिचार दोष है। अब मेरे मन के भाव को हूं तो कोई बुरा न माने भाई, मेरे तो बात कोई जची कहूंगा कैसे कहूं दूसरी बात। तो आप लोग कृपा करके क्षमा कर दें मेरे को, जो सांप्रदायिकता है ना ये इसके अनुसार चलना तो है ठीक और दूसरे की निंदा करना सदा बेठीक है, सदा सदा सदा सिद्धांत है। अब राम और कृष्ण में व्यभिचार दोष है, हद कर दी। संत ऐसा कहते हैं कि व्यभिचारी हो तुम तो संसार में लड़ाई करो, रुपया वहां से लड़ो, लुगाई साम से लड़ो, मान बढ़ाई के लिए लड़ो, आप आपस में लड़ो और रुपया अच्छा लगे और तो व्यभिचार दोष है ही बोले। राम जी के भजन का तो व्यभिचार दोष आ जाए। साफ जड़ता में फंसे हुए मकान बढ़िया बढ़िया बनाओ, बढ़िया श्रृंगार करो, छोरा छोरी में मस्त हो जाओ, लुगाई में लिप्त हो जाओ, इनमें विचार दोष को नहीं। राम जी का नाम लेते विचार दोष महान अनर्थ हो रहा है। यह विचार तो यह है अविनाशी परमात्मा की उपासना करते हुए विनाशी शरीरों में रुपयों में मोह में फंसे, महान विचार दोष है। ये मामूली विचार नहीं है। राम जी भी सत है, कृष्ण भी सत है, विष्णु भी सत है, शंकर भी, ये तो सत है। सत सत की उपासना व्यभिचार कैसे हुआ, असत की उपासना व्यभिचार है, महान व्यभिचार। वो व्यभिचार तो कर रहे हैं, वो व्यभिचार है ही नहीं। क्यों रुपया मेरे को भेंट कर दो, मैं व्यभिचार क्यों कहूंगा, महान अन्याय हो रहा है। मेरी प्रार्थना है कि आप भगवान सच्चे लग जाओ, इस फंदे में मत फंसो, महान दुर्गति होगी इस फंदे से, फायदा नहीं है। अब कृष्ण भगवान का उपासक राम जी की उपासना कर दे, राम नाम ले तो व्यभिचार दोष हो जाए। धन के लिए झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करते हुए व्यभिचार क्यों होते, राम जी का नाम ले व्यभिचार हो जाए। बड़ा भारी आश्चर्य आ रहा है। आप बताओ भी इतने बैठे हो, सत की उपासना करते हुए असत में फंसे वो तो व्यभिचार दोष है। सत है, सब सत है, राम जी सत, कृष्ण भगवान सत, ब्रह्मा शंकर, शंकर भगवान शक्ति, सूर्य गणेश, ये तो ईश्वर है, ये सतरूप है, ये सतरूप से एक सतरूप से इधर उधर हो जाए तो व्यभिचार। अरे महान असत नहासमान नरकों में ले जाओ काम, व्यभिचार अनाचार दुराचार और गर्भपात और नसबंदी महान अनर्थ है, महान घोर अन्याय पाप है, उसमें विचार दोष नहीं है। हमारा जस्ती नहीं भाई, सीधी बात है, आप माने चाहे न माने, महान घोर पाप करते तो विचार होता नहीं। अरे कृष्ण के भगत होकर राम जी का नाम लेते विचार दोष हो जाएगा। अब क्या करूं मैं, अब क्या कहूं उनको, आश्चर्य की बात है। सत और असत दो चीज है, एक सत नाशवान है, एक अविनाशी है। अविनाशी के स्वरूप है ये, राम है, कृष्ण है, विष्णु भगवान है, शंकर है, शक्ति है, सूर्य है, गणेश है, ये जो उपासना है ये सत की उपासना है। और धन और भोग चाहना ये असत है, नाशवान है। आपके सामने आपका बालकपन चला गया, खुद को कहते मैं बालक हूँ, आज खुद को अपने बालक नहीं कहते, इतना नाशवान शरीर और रुपया आ जाए चला जाए उसे राजी नाराजी होती है, आदर करे तो राजी हो जाए, निरादर हो तो नाराज हो जाए, इसमें व्यभिचार तो है ही नहीं, महान व्यभिचार है ये। सत चीज को छोड़ असत को आदर देना ये महान व्यभिचार है। हमारे घर में ये बात है सीधी सरल, मैंने पढ़ा है, पढ़ाया है, फिर व्याख्यान देना शुरू किया है, तो उसमें मेरे को बहुत भर्ष हो गए। जब मैंने कई पुस्तकें देखी है, क्यों से मिला हूँ, क्यों से मिला हूँ, क्यों की सम्मति पूछी है, क्यों से सम्मति दी है, आप देख दो, यहाँ भी आते मेरे कई वर्ष हो गए हैं। ये बात हमारे समझ में नहीं आती है, तो कैसे विचार हो गया, केवल अपनी डोरी में बंधे रहे, हमारे घेरे में ही फंसे रहे, इसके सिवाय कुछ नहीं है। महान व्यभिचार के व्यभिचार है ये, अपने स्वार्थ के लिए दूसरा मना कर दो, हमारा ये हमारा ये है, महान व्यभिचार है। आप बताओ भाई, कोई सज्जन हो जाओ कह दो, डरना नहीं, निस्संग कहो, निशोक कहो, निशोच खुशो की चिंता की अथवा पक्षपात की बात नहीं है। सत की उपासना करे जब व्यभिचार दोष कैसे आया, इसमें मेरे को पूछे तो मैं कहूँ तुम राम नाम अगर लेते हो तो राम नाम जपो, कृष्ण नाम लेते हो कृष्ण नाम जपो, हरे राम हरे राम जपो, ओनो भगवतवा जपो, एक छोड़ दे मैं छोड़ दूँ क्या, भगवान नाम जपता था वो छोड़ दूँ, गलती करते हो। हम देव सिया राम राम राम सिया पर रामचंद्र की जय और कृष्ण की जय दोनों बोलते हैं नहीं, हम तो हम महान व्यभिचारी हो गए। आप क्या निहाल हो गए मेरे पास आकर के, दोनों सुनते हो नहीं। अब भागवत में साफ लिखा है कि कलयुग में दो ही देवता है, भगवान कृष्ण और राम, यम प्रजंत बनवा बंदे महापुरुष ते चरणार्पित, दो श्लोक आए। युगम बताए, युगम कौन कौन प्रसिद्ध, तो कलयुग में राम और कृष्ण ही प्रसिद्ध है, भागवत में साफ निर्णय किया है। ये तो कलयुग में इन अवतारों की प्रधानता रहेगी, राम की कृष्ण की, यह कलयुग अब आ रहा है। कोई सज्जन हो तो बोलो भाई, मैं लड़ाई करना नहीं चाहता हूँ, मैं कभी चाहता ही नहीं। जिस संप्रदाय को लड़ाई, वो संप्रदाय तो कल्याण करने के लिए लड़ने के लिए है, लोगों में बहम है कि संप्रदाय के कारण से लड़ाई होती है, बिल्कुल झूठी बात है। परंतु आजकल होती है, जब लोग कहते हैं तो ठीक है भाई, सच्ची कहते हैं, संप्रदाय लड़ाई होती है, अब संप्रदाय को लड़ते हैं, बड़ी गलती की बात है। संतों की वाणी में एक निष्ठ होने की बात आई है, मैंने पढ़ी है। और ऐसे देखा जाए तो मैं तो संत परंपरा की शाखा में शिष्य हूँ, मैं तो उनके ही चेला हूँ, संतों की संप्रदाय में। तो मैं बचपन में वहीं दीक्षा ली है, तो हमारी ये बात जचती नहीं। सच्ची बात मेरे हृदय से पूछो तो मैं आज मुसलमान को सुनता हूँ अल्लाह अकबर करके बोलता है तो मेरे को अच्छा लगता है। पर ये थोड़ा ही कहूँ तो आप अल्लाह बोलो, न मैं अल्लाह करता हूँ, न आपको बुलाता हूँ, न कहता हूँ, अपनी उपासना कर रहा है वो। अरे भगवान तो एक है, हमारी भाषा में नाम अलग अलग है, परमात्मा तो एक है, तो वो भी अपनी भाषा करता है, बड़ा अच्छा है। मुसलमान हो मुसलमान धर्म से अगर कर तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे को तो कोशिश किसी ने ऐसी सम्मति मिली है कि क्या करूं। संप्रदाय में भी संप्रदाय भी कई है, उन संप्रदाय वाला ने पूछा है कि हमने दीक्षा तो वहां ले ली और वो मेरे पसंद नहीं आया, अरे गुरु जी से दीक्षा, गुरु जी मेरी श्रद्धा नहीं है, ऐसे प्रश्न आए मेरे कई बार। अब उनको मैं तो चाहता नहीं हूँ, क्या करूं। तो शास्त्र में क्या है, त्याग करो, ऐसे साधु ऐसे गुरु का त्याग कर दो, साफ आया है गुरु रत्यो लिप्तस्य कार्य कार्य बजानतः उत्पत प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते, उसका परित्याग करना विधान है। मेरे से पूछते हैं तो मैं ये नहीं कहता हूँ, ये मैं जानता हूँ, श्लोक मेरे को याद है, पर मैं कहता हूँ तुम्हारे नहीं आवे तो तुमने दीक्षा ली है उसका एक माला जप दो। कृष्ण की दीक्षा लग है और गुरु जी बनाया है तुमने कि उनका संग में तो असंग मत करो, परंतु एक माला जप लो उसकी और फिर दूसरी से हो राम, फिर दूसरे राम राम करो। एक कृष्ण शरण में ले लिया आपने तो एक माला उसी जप लो। वो कहते गुरु में श्रद्धा नहीं, संप्रदाय में श्रद्धा नहीं, मैं उसे रखना नहीं चाहता, तो भी मैं कड़ी बात नहीं कहता छोड़ दो। मैं कहता हूँ निंदा कभी मत करना, जिसको गुरु माना है उसकी निंदा कभी मत करना, ये कहता हूँ। और एक माला वो फेर दो वर्ण मत से, फिर आपको जो रुचि है वैसे चलो, ये सम्मति दी है मैंने, मैंने काट छाट नहीं की है। काट छाट के शास्त्र में अधिकार है, कहते परित्याग वो भी दी है, उसका परित्याग कर देना चाहिए। गुरु अवलिप्त गुरु है और कर्ण कामनी में फंसा हुआ है, धन चाहता है, मान चाहता है, बड़ाई चाहता है, ऐसा गुरु हो और खराब रास्ते भी चले, अगर चाहे व्यविचार भी करे, रुपया भी कमावे, जो ब्याज भी कमावे, ऐसे तरह से मकान का भी किराया लेवे, ऐसा करे, उसको छोड़ दो, उसको गुरु मत मानो, ऐसे शास्त्र में लिखा है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं विचार रखता हूँ कि आपस में आपके विरोध हो जाएगा, माथा पोड़ी हो जाएगी, क्या फायदा निकलेगा, उसका भी निरादर मत करो, संग मत करो, आपको लाभ न दिखे तो संग में कहता नहीं जाओ, सत्संग करो, उसका कहना मानो, ये नहीं कहता हूँ। पर उन्होंने एक मंत्र लिया है, आपने गुरु माना है तो कम से कम एक माला फेर दिया करो, तो कोई जरूरत नहीं उसकी, भेंट पूजा की दूजे की कोई जरूरत नहीं, संग की इधर एक माला फेर दो, कृतज्ञ हो जाओ, ये समझ देता हूँ मैं, क्यों कहते ये समझ दी मैं निराश, ये खर छाड़ दो, ये विचार दोष हो जाए, विचार दोष यही नहीं। अब किसी ने किसी को गुरु माना, किसी ने किसी को गुरु माना, तो मैं क्यों बताऊं ऐसा। मेरे मन में भी कई बार आ जाती, कभी कभी आई है कि हमारे संप्रदाय में आ जाइए, परंतु उसको मैं आदर नहीं देता हूं। मेरे पास कई साधु रहते हैं, इन साधुओं को पूछ लो, किसी को कहा हो तुम चेला मत बनो, हमारा चेला बन जाओ, कहा हो तो बोलो, वेश मार रहते हैं यहाँ, वे ना ना रहे हैं, कोई नाथ संप्रदाय में है, कोई वैष्णव संप्रदाय में है, कोई शिव संप्रदाय में है, उसको मैं बताना नहीं चाहता आपको, पूछो बता सकता हूँ मैं, वो कभी नहीं कहता तुम इस संप्रदाय को छोड़ दो, तुम्हारा शिष्य बन जाओ अथवा हमारे संप्रदाय में शिष्य बन जाओ। कभी कभी कहा भी है मैंने कि भाई तुम्हारे तो हमारे संप्रदाय में बढ़ जाओ शिष्य, जो ज्यादा पूछा तो कह भी दिया, ऐसा ऐसा का नियम भी नहीं है कि मैं अपने संप्रदाय को नहीं कहता हूँ, सौगन नहीं हमारे, तुम्हारे जैसे तो हो जाओ, मैंने आग्रह मेरे होता ही नहीं, जहाँ जिस संप्रदाय में आप हो उसी संप्रदाय में रहते हुए आप भजन करो। मुसलमान को भी नहीं करता वो साधु बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, हिंदू बन जाओ तुम। अरे ऊपर बढ़ने से क्या होगा, भीतर से भगवान में तत्पर हो जाओ, लग जाओ, कल्याण हो जाएगा। अब इन वैष्णव में भी अपन में कृष्ण भगवान में वो तो हो जाए, जय श्री कृष्ण कहने वाला जय राम जी की कहते हो व्यवचार हो गया। जय श्री कृष्ण कहने वाला जय राम जी नहीं कह सकता, कहते व्यवचार दोष हो गया। और झूठ कपट वही मैंने करो ठगे के लिए व्यवचार दोष होता ही नहीं, महान व्यवचार है ये। सत को छोड़ करके असत का आदर करना व्यवचार नहीं तो क्या है बताओ। उसमें मैं ये बात मानता हूं कि कृष्ण की उपासना है तो कृष्ण भगवान की उपासना करो, ऐसी सम्मति मैंने दी है, उपासना कृष्ण भगवान ही करो। पर कीर्तन होगा तो दूसरा कीर्तन बोल दो, कोई हर्ज नहीं है। मानो कि हमारे कृष्ण की उपासना है, राम का नाम बोलो तो कृष्ण का है, हरे कृष्ण गोविंद वासुदेव दामोदर माधव मुकुंद जनार्दन आदि नाम बोलो तो हमारे कृष्ण के नाम है सभी। क्योंकि शास्त्र नाम के कृष्ण शास्त्र नाम है रामो विरामो बिरजो मार्गो नयो नयो नया, ये आता है शास्त्र नाम में। जो विष्णु शास्त्र नाम है कृष्ण नाम भी आता है, राम नाम भी आता है, राम शास्त्र नाम में आ जाएगा, गणेश शास्त्र नाम में आ जाएगा, दुर्गा शास्त्र नाम में आ जाएगा, गंगा शास्त्र नाम में आ जाएगा। ये शास्त्र नाम कई मेरे देखे हुए हैं, उसका नाम आता है उथल पुथल। विष्णु शास्त्र नाम भी एक नया है, उसमें दो है विष्णु शास्त्र नाम मेरे पढ़ा हुआ है, और ना है तो मैं जानता नहीं हूं। तो नाम आते हैं क्या बात हो गया, अपना इष्ट एक रखो। ये तो मैं कहता हूं एक इष्ट, कृष्ण को मानो, राम को मानो, शिव को मानो, शक्ति को, सूर्य गणेश, पांच देव ईश्वर कोटि के देवता है। एक तो शंकर भगवान शक्ति गणेश एक घर गई है, तीन तो एक घर गई है, एक विष्णु और एक सूर्य, ये पांच ईश्वर कोटि के देवता है। तो ऐसा संप्रदाय है पांच, शिव की संप्रदाय वो शिव कहलाते हैं शैव, और शक्ति की उपासना वाले शाक्त कहलाते हैं, शक्ति वाले शाक्त है। गणेश की उपासना वाले संप्रदाय का नाम है गणपत, गणपति की उपासना करने वाले संप्रदाय गणपत संप्रदाय, और विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव, और सूर्य की उपासना करते हैं सौर। एक मंदिर सूर्य का देखा है मैंने, बहुत दामी बड़ा, इतनी उपासना प्रसिद्ध नहीं है, परंतु सौर है वो संप्रदाय। पांच संप्रदाय वैदिक शास्त्रीय शास्त्रीय संप्रदाय है। मंदिर बनेगा तो जो इष्ट है वो तो रहेगा बीच में, चारों रहेगा चारों तरफ देवता रूप से, वो ईश्वर रूप से। तो एक तो ईश्वर होगा, चार देवता होंगे, इस तरह की विधि है। तो उसी के देवता उसी का मंदिर है, मुख्य भगत उसी का होता है। तो शास्त्रीय रीति से पांचों मंदिर होंगे, एक जिसको इष्ट मानते वो सबसे बीच में होगा। शिवजी का इष्ट है तो शिवजी का मंदिर बीच में रहेगा, विष्णु सूर्य शक्ति गणेश का चारों तरफ रहेगा। यानी गणेश जी का मंदिर हो तो गणेश जी का मंदिर बीच में रहेगा, इन चारों का चारों तरफ रहेगा। ये शास्त्रों की विधि है। आप न रखो चारों तो मत रखो मंदिर। मंदिर के आप पूछो बात तो राम जी से हनुमान जी की उपासना तेज है, ज्यादा है, क्योंकि राम जी की जहाँ मूर्ति होगी, राम जी का पूजन होगा, वहाँ हनुमान जी होंगे ही। पर हनुमान जी अकेले है, राम जी अकेले नहीं मिलेगा, हनुमान जी अकेले सैकड़ों के मिलेंगे। तो मंदिर हनुमान जी ज्यादा होगा राम जी के, हनुमान जी के बिना राम जी का मंदिर को कोई कहीं मिल जाए तो पता नहीं आजकल कोई बना दे, नहीं तो राम जी के मंदिर में हनुमान जी मूर्ति तो होगी, पर हनुमान जी मूर्ति होगी वो राम जी होंगे, ये नियम नहीं है। आप देख लो छोड़े तो वे हनुमान जी बड़े हो गए। ऐसे राम रहते राम करदासा गोस्वामी जी ने लिखा हो जाती क्या बात हुई। पर इतना अधिक होने पर भी राम जी के भक्त तो है हनुमान जी, इस बात ज्यादा कम बात नहीं है। जिस भाई बहन के जो इष्ट हो, जो नाम ठीक लगता हो, जिस संप्रदाय में हो उस संप्रदाय के अनुसार चलो, पर दूसरे संप्रदाय से घृणा मत करो, दूसरे का दोष मत देखो, दूसरे में कोई है ये दूसरा है हमारा नहीं है, ऐसा भाव कभी मत रखो। मुसलमान भी अगर उपासना करता है तो उसे भी घृणा मत करो। उपदेव वैष्णव मुसलमान का जो ग्रंथ है कुरान शरीफ, उसकी ये बातें सुनी है तो बड़ी विचित्र बात है। हिंदुओं को कहा तो मुसलमान बना दो नहीं तो मार दो, किसी संप्रदाय में नहीं किसी संप्रदाय में मार दो, कुरान शरीफ है, मारी दो तुझे को बने तो मुसलमान बना दो नहीं काफिर को मार दो, मारी दो। पत्र छपा दिया महाराज, पत्र छपा दिया, उसमें मुसलमानों को संप्रदाय कितना दंगा हो जाए जिसमें पत्र छपा दिया, वो छपता है, वो चलता है। हमारे पास छपा हुआ पत्र है हमारे धवन के पास, मेरा जो पत्र लिख देगा लिख दे उनके पास छपा हुआ, सरकार है वो बोले कौन चुपी। अरे भाई इतना करते हो हिंदू बड़े लड़ पड़ेंगे आपस में, पर सरकार कुछ नहीं बोले, मुसलमान ने लिख दिया नहीं अब कुछ नहीं बोलेंगे, हिंदू लिख दे बोले लिखेंगे, हिंदुओं का और गायों का नाश करना और मुसलमान ने सिर पर चढ़ा लेना ये सरकार का काम है। क्या कहें, विचित्र दशा कलयुग की, बहुत विचित्र दशा। गर्भपात करना बहुत श्रेष्ठ है। आज एक बात सुनी मैंने, राजस्थान में एक फरमान निकला है कि जिस एक लड़की हो गई और पीछे ऑपरेशन करा लिया तो लड़की 20 साल की हो गई 10,000 20,000 कितने रुपए दिए जाएगा, 20 साल की होने पर पूरी संख्या मेरे को मिली नहीं है, 20-25,000-30,000 रुपया दिया जाएगा। क्या हुआ कि लड़कियों को गर्भ से गिरा देते हैं उसको बचाने के लिए, लड़की जिसकी हो जाएगी पीछे ऑपरेशन करा लेगा और लड़की 20 वर्ष की होगी तब 1,000 रुपया दिया जाएगा, लड़की को बचाने के लिए ऐसा फरमान निकाला है। आज सुना मैंने राजस्थान में ये कायदा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने तो आज सुना है, अखबार पढ़ने की मेरी आदत नहीं है, ये बातें मैं सुन लेता हूँ पर खोज नहीं करता हूँ। अरे वक्त नहीं खोज करने में, पारमार्थिक मेरी बातें करूँ, गीता पढ़ूँ, पुस्तक पढ़ूँ, वो पढ़ने का समय कहाँ से लाऊं, क्या फायदा उन्हें पढ़ने से, राग द्वेष ईर्ष्या वैर विरोध पैदा हो, क्या फायदा, नुकसान है उस बात से। तो ये बात है, गर्भपात में कोई दोष नहीं है, यह तो निर्दोष बात है। महान हत्या हो रही है, महान हत्या, ब्रह्म हत्या से दुगुनी हत्या है, ये शास्त्रों का वचन है। वो गर्भपात छोड़ते नहीं, और मेरे लिए कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं, तो क्या बताऊं मैं, मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि मैं नहीं समझता हूं, मैं तो बहुत जगह ऐसा कहता हूं मैं जानता नहीं हूं। मेरे तो ये एक शब्द ने मेरे को कहा कि तुम्हारे पास तो अस्त्र है, क्या कि भाई मैं जानता नहीं, मेरे को पता नहीं, मैं पूरा जानकार नहीं हूँ, ये तुम्हारे पास तो विजय अस्त्र है तुम्हारे पास, अब कोई लड़ कैसे लड़ेगा मेरे से। एक पहलवान आया गांव में, कहते ऐसा है तो सबको चिता कर दे, सबको पटक देता है, तो एक आदमी पूछे सूते हुए वो भी सूते हुए पटक देगा, अब सूते हुए क्यों पट जाएगा, मतलब है कुछ तो आएगा तो पट जाएगा। तो मैं पहले से डरा था भाई, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं सब जानता नहीं हूँ, सर्वज्ञ तुम्हारे पास बड़ा अस्त्र है, ये तुम्हारे पास आफत आवेगी नहीं, कि हम पहले कहते थे भाई अब तो जानते नहीं, साधारण बात है, हमारा ज्ञान सीमित है, अब क्या करेगा वो चीज पर, तो भाई जरूरत नहीं, मेरा आवश्यकता नहीं। ये कहा एक सज्जन ने कि तुम्हारे बड़े अस्त्र है, ये बड़ा अस्त्र है तुम्हारे विजय करने का, हम जानते नहीं। तो सच्ची बात कहता हूं, मैं सर्वज्ञ थोड़ा ही हूं, चीज मेरे पास है भाई, मेरे पास है, मेरे जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ये तो ठाकुर नहीं, और अर्थ में जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है ठाक होने, आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारे अस्त्र है बड़े भारी विजय पाने में। ये पंडित ने कहा तो मैं तो मेरी पोल बता देता हूँ, मेरी ये पोल है, मेरी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्या करूं। तो इस वास्ते मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, परंतु इसमें मेरे संदेह नहीं है। सत की तरफ जाने में तो व्यभिचार, अरे असत का आदर में व्यभिचार है ही नहीं। स्त्री को सजाओ, मकान को सजाओ, सुंदर सजाओ, ये मूर्ति पूजा नहीं है। ठाकुर जी मूर्ति पूजा तो ये मूर्ति पूजा है। अरे मूर्ति पूजा तो मकान बढ़िया बनाते हो, यूं यूं करते हो, ये है मूर्ति पूजा, ये है मूर्ति पूजा, ये ठाकुर जी पूजा है, बताओ। ये तो करते हैं ठाकुर जी की पूजा, कहते हैं ये मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा नहीं करनी, बुद्ध परेशता है, मुसलमान कहते हैं बुद्ध की पूजा करें। पूजा हम मूर्ति की नहीं करते हैं, हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं। मूर्ति की पूजा करें तो पत्थर की हो तो हे पत्थर देव, तुम अमुक पत्थर में वहां से पार से लाए गए हो, अमुक नहीं तुम्हारा घड़ा है, तुम न्याल करो, ऐसा करते हैं कि सत्संग करूं सभी भगवान की स्तुति करते हैं। हम पूजा भगवान ही करते हैं, मूर्ति की नहीं करते हैं। मूर्ति की पूजा तो ये करते हैं, सजावट करते हैं, खूब मकान सजाते हैं, श्रृंगार सजाते हैं, कपड़ा अच्छा रखते हैं, साफ सुथरा अच्छा तरह सजा, ये मूर्ति पूजा है। बताओ ये देव पूजा है क्या? मूर्ति पूजा तो ये है। कई कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करते, वेदों का बहुत आदर करते हैं, वेद मूर्ति नहीं तो क्या है? वेदों का आदर करे और मूर्ति पूजा खंडन करे, अब क्या है कल जाने भाई। वेद भी तो मूर्ति है और क्या है? वेद के सिद्धांत का आचरण करो। मूर्ति पूजा ही करते हो, आता है कोई आदमी तो आदर सत्कार करते हो तो मूर्ति का ही करते हो, भोजन कराते हो, शरीर को कराते हो। शरीर को मूर्ति आप मानते नहीं, हम कहते शरीर मूर्ति बढ़िया नहीं है। एक बार लोग काशी परीक्षा परिक्रमा कर रहे, काशी क्षेत्र की परिक्रमा करते हैं तो वो साथ में पंडा कहते थे तो यमुक शंकर भगवान यहाँ नमस्कार करो, यहाँ सब नमस्कार करो, वो शंकर है यहाँ पर नमस्कार करो। तो एक साथ में था बाबा ये जगह जगह पत्थर के गाड़ी, हमें तो मथा नहीं है निगड़ना पड़ता। तो एक साधु बोले सुनी बात कहां तक सच्ची, भगवान जाने पर बात हमारी हमारी बात है। वो तुम जो आज कहते हैं जगह जगह पत्थर हमें रगड़ना नहीं पड़े, तुम्हारे पत्थर और सिर को देखो, सिर में इसमें नित्य रहने वाला सिर है, नित्य रहने वाला पत्थर है, अरे बड़ा कौन है, दोनों को भिड़ा कर देखो कौन बड़ा है, फूट जाएगी खोपड़ी, अरे वो पत्थर फूटेगा नहीं। तो पत्थर की दृष्टि देखा जाए तुम्हारे शरीर से अशुद्ध है, यदि हार्ड मन से अशुद्ध है, ये मुक्ता गंध आना लग जाए, मुर्दा है ये, अरे वो पत्थर सुंदर बरसों तक ही रहेगा, उससे दुर्गंध नहीं आएगी उसमें, यार तुम्हारे सिर कदा नहीं रहेगा। तो पत्थर आगे सिर घसे तो क्या पाता हो, ठीक है तो पत्थर ईश्वर है, तुम दास हो, तुम नाशवान हो, वो अविनाशी तुम्हारी अपेक्षा, तुम अशुद्ध हो वो शुद्ध है तुम्हारी अपेक्षा, वो कैसे हो गया रगड़ा मत्थे पत्थर, सिर नहीं रगड़ा जाता, सिर हड्डी का है वो पत्थर का है, हड्डी पत्थर मिलाओ तो देखो जीत जाएगा, तेज होगा वो, कैसी बात करते। मूर्ति पूजा नहीं करते, होश नहीं है आदमियों को बात करते हुए, होश नहीं है। सत्संग करने वाले भाई बहनों में भी होश नहीं है, एक एक संप्रदाय हमें हाँ हाँ मिलाते हैं। सज्जनों कृपा करो, गहरा उतरो, विचार करो, भगवान में लग जाओ, वो भगवान सबका मालिक है, उसको नाम कहने में गॉड कह दो, ईश्वर कह दो, अल्लाह कह दो, खुदा कह दो, परमात्मा कह दो, राम कह दो, ये अपनी अपनी भाषा है। जैसे जल का नाम आपने वाटर कह दिया तो वाटर कहने से प्यास नहीं मिटेगी, पानी कहने से प्यास मिट जाएगी और वाटर पीने से प्यास नहीं मिटेगी। पानी कह दो, अब कह दो, जल कह दो, जीवन कह दो, भुवन कह दो, वन कह दो, वन नाम जल का नाम वन भी है, वन नाम जल का है, पानी नाम जल का है, अपना हम चलता है, जगह ना के ही है, अब किसी से थारी मर्जी है, जैसे कहो नाम अलग होते होते है तो जड़, क्या शांत हो जाएगी? ऐसे भगवान की उपासना किसी नाम से करो आप, आपके पास शांत है। एक पद आया, बधरिया बैगो आए धोरी, तन संत मुलावे कर जोड़ी, ये बुधरिया बैगो आए धोरी। अब बुधरिया का नाम आया, शासन आया ही नहीं भगवान का नाम। बुधरिया क्या? भूधरिया, भूधर भगवान का नाम है। बुधरिया बुधरिया करे तो भगवान नहीं आएंगे क्या? बुधरिया का शासन, बुद्धि शासन मिलेगा नहीं आपको। ये पद सुना है मैंने, प्रार्थना करे बुधरिया बैगो आई दौड़ी, दौड़ने की बैगो आई, संत बुलावे कर जोड़ी, बुधरिया बैगो आई दौड़ी, बुधरिया बुधरिया करे। ये छोरा है, छोटा बच्चा बू बू बू कहता है, भाई माँ कहती पानी पाओ, अब बू नाम पानी कहाँ लिखा है बताओ, कोई कोष में लिखाओ बू नाम पानी, जानते हैं और पता नहीं है। ग्रामीण भाषा है वह, विभ्राम सब जगह व्यापक नहीं है, किसी देश में कहीं है, आपके नहीं होगा, हमारा तो वहाँ थड़ी में होगा। अब वो माँ भी समझ जाए, बेटा भी समझ जाए, प्यार से शांत हो जाए, इसमें लड़ाई की कौन सी बात है? तुम्हारे को जो अच्छा लगे, मैं तो कई बार आपको जो प्रिय लगे, जिस पर आपका विश्वास हो, जो आपके गुरु से मिला हुआ, जो भगवान का नाम है, उसी नाम का आप जपो, उसको बदल दो, ये तो ठीक नहीं, ये नाम ठीक है, ये नाम ठीक है। हमारे एक साधु पढ़े हुए नहीं, जो राम राम करते उसको तुम ये मत करो, शिव शिव करो। मुझे आश्चर्य आवे, क्या तुम जानते हो, कितने पढ़े लिखे हो, प्रचार के अवसर राम राम छोड़ दो, शिव शिव करो, हम शिव संप्रदाय के हैं। बहुत बड़ी गलती करते हैं बेचारे, साधकों को भ्रमा देते हैं। अरे गुरु की पूजा करो, गुरु की सेवा करो, ऐसी बात मैंने मेरे को आती है, मेरे पद सीखा हुआ है, बालकपन में सीखा है, पद याद है मेरे को। अरे गुरु करो, गुरु करो, गुरु कर लिया बस ये हो गया, मेरे से कोई पूछता है मारा गुरु करने में, गुरु को तो आवश्यकता है ही भाई, गुरु तो मान नहीं चाहिए, मन में गुरु करना कहीं। अरे करना बनावटी गुरु कल्याण नहीं होता, असली गुरु से कल्याण होता है। बनावटी गुरु कर लिया कि तुम भी गुरु बना दे, तुम मैं बना दे, तुम हमारे संपर्क, तुम भी गुरु हो जाओ, दीक्षा ले लो, तो पहले दिन की दीक्षा ली हुई है उनका तो कल्याण हो गया, उनको तो परमात्मा मिल गए, वैसे हमारे को मिलेंगे। कहते गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसके लागू पर, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद ये बताए, तो गुरु की महिमा ज्यादा हुई ना, गुरु गोविंद दोनों खड़ा, पर महिमा दोनों खड़ा हुआ तब गुरु जी की महिमा है, और भगवान खड़े हुए वो नहीं गुरु जी की महिमा होगी मुफ्त में। पर ये अर्थ नहीं बताएंगे, गुरु की महिमा है, गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसके लागू पर है, तो बलिहारी गुरुदेव की गोविंद ये बताए, तो गोविंद को बता दे तब गुरु जी की बलिहारी है, कि पहले ही गुरु जी की बलिहारी है। वे जो कहते हैं बनाते हैं उनमें यही बात है, बोलो गुरु जी की महिमा है ना, गोविंद ये बताए, तो तुम्हारे गोविंद बता दिया। जयराम जी कोरी ठगाई, कह कबीर मैं कहता डरू, मैं गोरख कह जिसका मैं क्या करूं, अब संतों ने ऐसा कहा जैसे मैं कहता हूं, को हमारी घर की बात है नहीं, गुरु की महिमा है, गुरु की बड़ी भारी महिमा है। मेरे को पूछे ना, तो मैंने पढ़ाई की है, पढ़ाई की थे, हमारे गुरुजी थे वो जितना पढ़ाना चाहते थे उतना नहीं पढ़ा सके, उनकी बहुत विशेष कृपा थी मेरे पर, विशेष क्या बताऊं आप, ऐसी बहुत विशेष कृपा, तो उनकी कृपा से मेरी पढ़ाई हुई, तो मैं गुरु कृपा को मानता हूँ, मेरे को चमत्कार दिखता है, गुरु कृपा का, भगवान की कृपा का चमत्कार मेरे को दिखता है, तो गुरु की बड़ी भारी महिमा है, मैं जानता हूं मानता हूं। परंतु ऐसे कह दे गुरु बन गया, मैं हो गया, कैसे हो गया? आप मानो, मैं मना नहीं करता, आप जो कुछ मानते हो किसी को मना नहीं करता हूँ, कभी मना करता ही नहीं हूँ। श्रद्धा तोड़नी तो है सुगम, जोड़नी बड़ी भारी कठिन है। किसी नाम पर, किसी संप्रदाय पर, किसी व्यक्ति पर आपकी श्रद्धा बैठी है, उस श्रद्धा को भगवान में लगाओ, बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो श्रद्धा तोड़ तो दोगे, जोड़ सकोगे नहीं। तो मैं कहूँ जहाँ वहाँ, मैं तो काम धंधे विशेष कर्मणि अभिरता सर्व सिद्धि लभते नरा, अपने अपने कर्तव्य में लगा हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब ब्राह्मण बड़ा हुआ, वैश्य बड़ा हुआ, क्षत्रिय बड़ा हुआ, कौन बड़ा है? बड़ा वही है जो अपने वर्ण में, आश्रम में, संप्रदाय में जहाँ है वहाँ ही तत्परता से उन नियमों का पालन करता हुआ भगवान की प्राप्ति करे, ये श्रेष्ठ है। दूसरों की निंदा करे, अपनी प्रशंसा करे, तो धंधा करे जगह प्रशंसा करे, दोनों बात गलती है। प्रशंसा कोरी करता, पालन तो करता नहीं कहना, फिर क्या पालन करता है? निंदा करे दूसरे की, दूसरे संप्रदाय कुछ नहीं, हमारे संप्रदाय में ऐसा है, हमारे संप्रदाय में कल्याण हो जाता है। एक कहानी याद आ गई, बताऊं क्या? नारायण नारायण नारायण, एक वेश्या थी, सुनी हुई कहानी बताता हूँ आपको। एक वेश्या थी, उन्होंने जाकर के पूछा साधुओं से, ब्राह्मणों से, संप्रदायों से, सबसे पूछा। तो ब्राह्मणों के पास गई और कहा कि मैं अपना कल्याण चाहती हूँ, और कुछ विचार है कि मेरे पास पैसे हैं जितने गुरु सेवा में लगा दूं, और किस में लगा दूं जो मेरा कल्याण हो जाए। तो ब्राह्मणों के पास गई, तो ब्राह्मणों ने कहा ब्राह्मण की सेवा से कल्याण होता है, मेरे संत है वे। अरे संत तो बनावटी है, हम जन्म से हैं, ब्राह्मण तो जन्म से होता है, ऐसा तो बनावटी पीछे हो जाता है, तो कल्याण तो ब्राह्मण से होगा। ब्राह्मणों की सेवा करो, इनकी पूजा करो, इनका आदर करो, कल्याण होगा। ऐसा तो बनावटी है, कोई भी साधु बन जाए उसे कैसे कल्याण हो जाएगा? ठीक है भाई, साधुओं के पास गई, महाराज कल्याण हो जाए कैसे बताओ? कल्याण तो संतों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की, ब्राह्मण तुम ही गृहस्थी, वो ही गृहस्थी, गृहस्थी की सेवा, गृहस्थी कैसे होगा? कल्याण तो साधु है, त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया, अपने बच्चों ले, उनकी सेवा से कल्याण होगा, इनके तो सेवा से कल्याण, कैसे कल्याण हो जाएगा? कबीर पंथियों के पास गई, कबीर जी महाराज प्रहलाद जी कबीर जी बने हैं, तो कबीर जी सदा सदा से पहले है, ये सबसे ऊंचे हैं, ऐसे कबीर जो संप्रदाय हो रहे, ये तो पीछे हुए संप्रदाय है, उसे कल्याण कैसे होगा? कल्याण तो कबीर पंथियों को होता है। दादू पंथियों गई तो वहां कर, अरे कल्याण तो दादू राम करो, दादू पंथियों से कल्याण होता है, कबीर कले ही हुए क्या हुए, उसे कल्याण होता होगी, बहुत बोली कही गई। ऐसे गाँव उदासियों ने भी गई, सन्यासियों में गई, जहां गई उन्होंने अपनी बात बताई, तो बेशक होशियार तो होती है, क्या समझ में आ गई? अब बात मेरे समझ में आ गई, क्या करना? कि बेशक भोज करना है मर्द, ब्राह्मण के ब्राह्मण की पूजा करो, साधु के साधु भी करो, कबीर के बंदे कबीर गंध करो, राम स्नेह के राम स्नेह करो। तो हमारे बेशक कोई नहीं है क्या? मैं बेशक करूँ, मेरे उपराड़ी हाथ आ गया, अब गुरा हाथ आ गया, ठीक है। तो बेशक भोज शुरू कर दिया, तो उसने बेशकों को निमंत्रण दे दिया, बेशक बेशकों को, बात तो यही सही ना, अंत बात तो यही आएगी, तत्व तो यही मिला। बोलो साधुओं की सेवा करो, वे के ग्रस्थान करो, ब्राह्मण करो, दादू पंथियों करो, रामस्ने करो, सन्यासी करो, उदासीनों में करो। तो उसने समझा, ठीक है, बात समझ में आ गई। बेशकों को दे दिया निमंत्रण, और हलवा और चावल और चना ये भोजन बनाया। तो एक संत थे, उसने ये बात सुनी, वो भिक्षा बुझाया करते गाँव में, सुनी गए वो वेश्या, तो वेश्या भोज कर रही है, कि वेश्या भोज तो भी सुना ही नहीं हमने, ब्रह्म भोज तो सुना है, शांतों की पंक्ति तो सुनी है, पर वेश्या भोज तो सुना नहीं, क्यों कर रही है ऐसा? उसको समझाया तो उसने कहा मैं समझ गई, जहां गई वहां अपनी अपनी बात करी, तो अपनी मेरी वेश्या हूं, मेरी वेश्या बड़ी होगी, तो वेश्या श्रेष्ठ होगी, दूसरे श्रेष्ठ कैसे होगा बताओ? ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण श्रेष्ठ, साधु साधु श्रेष्ठ तो वैश्य बोले वैश्य श्रेष्ठ। अब उपराधी समझ आ गई, गुरु आ गया ना समझ में, एक सिद्धांत समझ गया तो ऐसा कर रही है। तो शांति में भिक्षा हो गए तो वैश्य ऊपर खड़ी देख रही थी, तो वे चावल बनाए और चावलों का मांड निकाले, पानी बह रहा था और पानी में जाकर हाथ धोने लगे। पागल है क्या, ये तो संत है, ऐसे भिक्षा को जाते हैं, मैं जानती हूँ लोगों में प्रसिद्ध संत, ये क्या कर रहे हैं लोगों ने, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अंधे हो, सूझता नहीं, हाथ धो रहे हैं, क्या कर रहे हो। तो महाराज कावल में पानी लग जाएगा, हाथ धुपेगा इसने, हाथ तो कोई शुद्ध पानी नहीं गई, धुप जाए कैसे, निजाजा तुम क्या समझते हो हाथ धोते हैं। बेशा ने देखा क्या करते बाबा, बेशा खुद आई, महाराज क्या कर रहे हो, क्या अंधी आ गया तू, जानती नहीं, दिखता नहीं तेरे को, हाथ धो रहा हूँ। महाराज हाथ धोए तो पानी शुद्ध है, धोए तो अन्न का पानी, ये तो चिपक जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, ये हाथ धोएगा कैसे, ज्यादा तुम क्या समझती, पानी से हाथ धोता हूँ। महाराज बात क्या है, पानी से हाथ धोते है कि नहीं, हाथ धोते तो पानी है ही, हाथ धो रही हूँ मैं, धो रहा हूँ क्या कर रही हूँ। महाराज पानी साफ हो उनसे हाथ धुपता है, मैले पानी से हाथ कैसे धुपेगा, इसमें अन्न का पानी है और लग जाएगा, हाथ चुप से बैठेगा तो हाथ धुपेगा नहीं। तो बोला तू वैसा वो भोजन, ये पवित्र ज्यादा है पानी का, इसे तू अपना मैल धोती है, मेरा कल्याण हो जाएगा वैसा भोज करने से, तो पानी पवित्र ज्यादा है तेरी, जैसे तुम कल्याण हो जाएगी। तो कहा बात तो भी ठीक कहते, तो पवित्र जल है उसे पानी धुपता, हाथ धुपता है, इसे कैसे धुपेगा। जो होश आया तू भले कुछ भी कर, पर ये तो विचार कर के बेशिया सबने शुद्ध ज्यादा है क्या दुनिया में, बेशिया को बोलने वो सब, अरे शुद्ध पवित्र हो वे साफ पानी हो तो करेगा, पानी गंदा है गंदे पानी से गंदा पानी क्या शुद्ध हो जाएगा। तो मुझे समझे मेरी बात, नहीं तो संप्रदाय जाओ, हमारी संप्रदाय हमारी संप्रदाय, ये हमारी संप्रदाय कहने वालों का तो कल्याण शायद ही हो, मैं तो जानता नहीं हूँ, पता हमें है नहीं, पर दूसरों की निंदा करे हमारी तेज करे इनसे कल्याण कैसे हो जाएगा। समाज कहते हैं हमारे को मंदिर में नहीं जाने देते, मंदिर में जाए तो कल्याण हो जाए, अरे तुम कल्याण चाहते हो मंदिर में जाना चाहते हो, मंदिर में जाना चाहते, अरे मंदिर में जाने से कल्याण हो जाए, मगर जितने पंडा पूजा करते हैं इनसे कल्याण हो जाएगा। तुम कल्याण चाहते हो तो जितना ठाकुर जी के दर्शन करने का पुण्य है उतना ही शिखर का अंडा ऊपर जो है वो अंडे के दर्शन करने का उतना ही पुण्य है, जितना भगवान की मूर्ति का पुण्य है उतना ही पुण्य उसका है, नमस्कार करो दूर से वो भगवान का पूजन हो जाएगा। शास्त्रों में महिमा कम नहीं लिखी है, तो क्यों लिखा कि वो सब दर्शन कर सकते हैं, उसका दर्शन करने किसी के लिए मनाही नहीं है, समारोह हरिजन हो कोई जाति का हो। अच्छे अच्छे राजा महाराजा तीर्थों में जाते थे तो तीर्थों के मंदिर के दर्शन होते ही सवारी छोड़ते थे, अब नहीं सवारी चले गई पैदल जाते थे, अब ठाकुर जी का दर्शन हो गया वहां से। अरे मारवाड़ी में प्रसिद्ध है, मारवाड़ी भाषा में था कहीं इंडो, कहीं देव इंडो चार जी हो, देव इंडो चार जी हो कहीं बद बताई करी, तो इंडाचार्य में खर्च लगता है जो मूर्ति पूजा में प्राण प्रतिष्ठा में लगता है, इस तरह से उसमें भी खर्चा होता है, उसमें ही प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें ही जिसने कि कोई भी वंचित न रहे। हमारा सनातन सिद्धांत ऐसा है कि कोई भी कल्याण से वंचित न रहे, जो मूर्ति का जाकर स्नान करे उनके दर्शन करे वही दर्शन उसे अंडे कर दो वही बात, ऐसा हमारा सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत को देखते नहीं वापस लड़ाई करते हैं, लड़ाई करते ही तत्परता से लग जाओ, जिस संप्रदाय में हो उस संप्रदाय का आप आदर करो, परंतु वे निंदा करे उस अंश को छोड़ दो। निंदा करने से कल्याण होता है ये बात नहीं है, नीचे नीचा देखने से कल्याण होता है ये बात नहीं, तुम कृष्ण भगत हो राम राम करते हुए विचार दोष हो गया, तो आपके विचार नहीं उनका व्यविचार, उनका ही है दोष, कोई दोष है ही नहीं। अब उसको क्या कहें, हमारे बड़ी मुश्किल हो गई, इस बात आरम्भ कहा हमारे बड़ी मुश्किल हो गई, क्या कहें, वे समझेगा हमारे संप्रदाय का निंदा करता है अपमान करता है, हमारा अपमान नहीं निंदा कहते हैं, हमारा विचार है ही नहीं, किसी की निंदा करने का। आप मान ली गीता देखो, गीता पर कई टीका है, मेरी टीका पड़ी हुई है, पर किसी टीका की निंदा करी है क्या मैंने? कहीं भूल में होगी तो आप लोग देख लेना भाई, मन नहीं था हमारे, भूल में आ गई होगा कोई। निंदा क्यों करें, अपना अर्थ है, आप बता दे जिसके अच्छा लगे वो ले लो, ये थोड़े भी दूसरी की निंदा कर दे हमारी कर दे। एक गीता हमारे गीता मिली, एक कृष्ण भगवान की खूब निंदा करी है, श्लोक श्लोक रे वहां टीका में कृष्ण भगवान की निंदा, गीता की टीका है, एक साधु ने लिखी मेरे पास आई। फिर आपने देखा, अगर देख लिया कुछ, मैं कुछ नहीं, उत्तर कुछ नहीं लिया, इतनी बड़ी बात है, सब गीता ने श्लोकों पर टीका लिखी, तो अब क्या करें बता, वो भी गीता की टीका है, केवल निंदा। कृष्ण भगवान ने ये गलती करी, कृष्ण ने ये गलती करी, हमें ये गलती करी, ये खराबी ये खराबी, साधु है लिखने वाले। तो हमारे ये बात याद आ जाती है, देवी भागवत में ऐसा एक प्रसंग सुनाते थे, मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ा तो याद नहीं है, पर सज्जन सुनाते थे, देवी भागवत में लिखा है कि कलयुग आएगा तब साधुओं में ब्राह्मणों में राक्षस आएंगे, वे भगवान नाम की निंदा करेंगे, भगवान से विमुख करेंगे, ऐसे आएंगे साधुओं में ब्राह्मणों में, तो मैं समझू वही होगा, कोई और क्या है, साधु ने कहा है, क्योंकि साधुओं के ब्राह्मणों के लोग पूजा करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो सब प्रचार कैसे हो, साधु ब्राह्मणों फिर प्रचार होगा, तो कलयुग में ऐसे होंगे, तो साधुओं ब्राह्मण नास्तिक होंगे, भगवान की पूजा सुना देंगे, भगवान का नाम सुना देंगे, पूजा सुना देंगे, आरती सुना देंगे। गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में जहाँ युगों का वर्णन किया है, तो कलयुग के आरंभ वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध रत सब नर नारी, ये सब आरंभ में कलयुग लिखते, आरंभ में लिखा है, फिर कलयुग का वर्णन किया है, वर्ण धर्म नहीं आश्रम नहीं, वर्ण धर्म नहीं रहेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण के नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार वर्ण धर्म नहीं रहेंगे कलयुग में। अगर कोई समार ब्राह्मणी से अगर ब्याह कर ले तो उसको आशीर्वाद मिलेगा, ये वाणी है जो देता हूं, बताओ वर्ण धर्म उठाओ, वर्ण धर्म से लड़ाई होती है, अरे लड़ाई तो एक जगह होने से होती है, अब एक एक वर्ण ब्राह्मण ब्राह्मण लड़ते तो जनेऊ देंगे हम ये करेंगे उसमें लड़ते थे, क्षत्रिय राज के लिए लड़ते थे, बड़े बढ़िया व्यापार के लिए लड़ते थे, शूद्र अपने काम के लिए लड़ते थे, अब राज के लिए सब लड़े, हरेक उठता है, ब्राह्मण को क्षत्रिय भी वेशी भी हरिजन भी समार भी मैतर भी, लड़ाई मिटे 16 गुण लड़ाई होगी, 4 चौक 16 लड़ाई होती है स्वार्थ को लेकर के, स्वार्थ एक जगह होता है लड़ाई होती है, एक जाति का स्वार्थ एक जगह ही होता है, क्षत्रियों का क्षत्रियों का राज्य में लड़ाई होती है, तो क्षत्रिय लड़ो हम क्यों लड़े। एक राजा ने एक ठाकुर थे गांव के, गांव के ठाकुर थे दूसरे ठाकुर से लड़ाई आपस में, तो वेश को कहा बढ़िया को कि तुम वहां तुम दुकान कर दो, तुम वहां ये मोदीपा तोल दो, भारवाड़ी मारवाड़ी शब्द है मोदीपा, मानो राशन, आप अपनी भाषा में राशन कहते हैं, हमारी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं मोदीपा, मानो मोदी पड़ो तुम ले लो, हमारे को वहां सामान दे दो। तो बढ़िया बोला कि महाराज हम नहीं जाते, तुम्हारी लड़ाई है आपस में, लड़ाई में हम क्यों जावे, कि तुम जिस भाव में दो हम ले लेंगे, पर प्रबंध तुम कर दो, हम लड़ाई करते हैं प्रबंध करें, तो प्रबंध तुम कर दो दुकान, तो बाबा हम नहीं जाते, कि तुम्हारी क्या बात है, क्या हमारे 100 जवान है 100 तुम्हारी कैसे बारी आ जाएगी, वो क्या 100% आ सकती है ना, 100% मैं क्यों, 100 मरेगा तब तो हमारी बारी आ जाएगी, हमारे 100 जवान तो 100% मैं क्यों, मेरा महाराज मैं बना कमाओ खाओ, मैं लड़ाई में नहीं जाऊंगा, मैं बढ़िया लोग खाऊंगा, मारे स्वार्थ जाऊंगा मरवा नहीं जाऊंगे। बढ़िया चतुर होता है अगम बुशी बाणियो अरे पश्चिम बुद्धि जात तुर्क बांधी तुरखड़ो बामन सुपट पाठ अगम बुद्धि बाणियो बाणी अगम बुद्धि होती है अरे पश्चिम बुद्धि जाट जाट पथे से अरे तुर्क बांधी तुरखड़ो तुरखड़ो तुरत बुद्धि सामान बामन सपल पाठ चले मेरे को बात पूछे तो क्या बताऊं। तो हम तो कहते जानते नहीं भाई, मैं जानू जैसे हम बात पूछ हम जानते नहीं उसमें क्या ध्यान कर दें। इस वास्ते जो जानकार हो उसे क्या पूछो, जानकार को जाकर मार्ग पूछो ना है जाने बिना आंधा उजड़ जाए उजड़ जाए बेचारा आंधा तो जानकार को जाएगी मार्ग पूछो ना मार्ग पूछो तो जानकार से पूछो, जब जानकार बिना कैसे बताएगा। आंधे हंदी डांगड़ी आंधे झेली आर दो दिन डूबा रामदास काल कूप के पाए आंधे की डांगड़ी लाठी आंधे पकड़ ले ली अब दोनों मरेगा उसे। तो नेत्रों वाले से पूछो पारमार्थिक उन्नति आप करना हो तो मैं तो हाथ जोड़ कहता हूं आप नाम जिस नाम पर आपका विश्वास हो उस नाम में लग जाओ रात और दिन। हे नाथ हे नाथ भगवान कैसे है चतुर्भुजी है दो भुजी है चतुर्भुजी है सहस्रभुज है कितने हैं अभुज है निराकार है साकार है कैसा है अरे कैसा ही हो तुम नाम से बोल रहे हो ऐसी कहानी मेरी सुनी होगी उसमें लग जाओ। ईश्वर का आप उद्देश्य रखो गजेंद्र मोक्ष आता है उसमें साफ यह कष्ट ने सो बलिंत गौरगात प्रचंड वेगाधविधावतो विषम भीतम प्रपन्नम परिपात यद्वयात मृत्यु प्रधावत चरणम तमे वही ऐसे एक शरणागत वत्सल है उसे मैं शरण हूं। चतुर्भुजी दो भुजी श्याम देखूंगा यह कष्ट ने कोई एक ईश्वर जो सबका मालिक है और जिसकी कृपा से सब पालन होता और जो मृत्यु है नाश करने वाली वो मौत भी जिसके भय से भयभीत होती है सबकी रक्षा करता है ऐसा ईश्वर मेरा है उस ईश्वर के मैं शरण हूँ। ये गजेंद्र ने कहा है गजेंद्र मोक्ष में जो गजेंद्र का उद्धार हो गया तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे तो कल्याण हो जाए दुस्वप्न आते हो गजेंद्र मोक्ष स्तुति का पाठ करे तो सब दुस्वप्न खराब मिट जाए। भैया यह कष्ट नहीं तो कोई एक ईश्वर कैसा है हम नहीं जानते कैसा है तो भगवान सुन लेंगे आपसे हम सुनेंगे। रक्षा करता है मौत जिसको खा रहा है उस मौत से रक्षा करने वाले कोई ईश्वर है उसके मैं शरण हूं। आप तो फंस गया हो कोई रक्षा करे भगवान पधार के चक्र लार के बिना शुरू के ध्यान किए। तो मेरी प्रार्थना है आप जहां है वहां है। जिस नाम पर आपकी श्रद्धा हो विश्वास हो उसमें जपने में लग जाओ रात और दिन एक में हे नाथ आप कैसे हो आप जानो आप ही वास्तव में भगवान की भगवान जाने कैसे हैं। मैंने तो संतों की वाणी में पढ़ा है कि भगवान की बात भगवान भी नहीं जानते। भगवान कहते मैं कितना हूँ कैसा हूँ भगवान भी नहीं जानते तो क्या जानेगा क्यों भगवान अनंत है तो अनंत है शांत कैसे जानेगा इतना मैं हूँ ऐसा हूँ कैसे जाने भगवान भी नहीं जानते अपार है असीम है भगवान की बुद्धि राम से कहीं नाम गुण गाई गोस्वामी जी महाराज राम राम करने वाले भगवान राम जी को इष्ट मानने वाले वैसे अपने इष्ट देव को भी कमजोर बताते हैं रामन शक ही नाम गुण गाई नाम के गुण राम जी भी गा सकते नहीं असमर्थ है हमारे राम जी तो राम जाना तो जाएंगे रामायण माया कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई रामन शक ही नाम गुण गाई नाम के गुण तो राम जी खुद भी नहीं गा सकते क्यों नहीं गा सकते कि अनंत महिमा है भगवान गाय शांत हो जाएगी महिमा तो सीमित हो जाएगी ना इतनी महिमा इतनी हो जाएगी यार महिमा है अनंत तो राम जी गुण नहीं गा सकते। ऐसे मैंने पूछा भगवान भी भगवान को नहीं जानते मैं कितना बड़ा हूँ कैसा हूँ तो आप कैसे जान लोगे? मुंह तुम्हें सम्मति देते तुम ऐसा करो ऐसा करो, कई कई रोग हो जाते आ दवाई कर लो तुम आए दवाई पूछोगे आप वैद्य होगा ना? वैद्य तो मैं नहीं हूँ, तो बेचारे क्यों भटकाओ भाई, क्यों कहो किसी वैद्य को पूछो किसी डॉक्टर को पूछो कि बस ये दवाई कर लो मैंने करी है तुम्हारे। हमारे चौकसनाम जी महाराज से वैद्य थे, बीकानेर में प्रसिद्ध चौकसनाम जी महाराज वैद्य थे, चतुर्भुज दास नाम कहते थे चौकसनाम जी नाम से प्रसिद्ध। तो कोई को मैंने सम्मति दे दी तो सम्मति मैं तो उनको ये कह दिया, उन्होंने कहा कि बिना जाने सम्मति दे ब्रह्म हत्या लगती है, ये सौ का हुआ। जानता तो है नहीं सम्मति दे दो यूं कर ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, अनजान पड़े वो कैसा मरेगा बेचारा। सर गंगा सिंह जी महाराज ने वो देख कहा कि हमारे देश में हमारे गांव में ऐसे ऐसे वैद्य है, उन्होंने कह दिया आपके इतने दिनों में गर्भवती होने वाली है, पहले कह दिया आदमी होते रहे लकवा हो जाएगा होने वाला है। हमारे विद्या गुरु जी महाराज थे, उनके यहां तकलीफ हुई किरजक खचैर हो जाए, आनंद आश्रम में हम वहीं थे, मैं भी वहीं था, वो स्वस्थ स्थान में ही थे हम, तो वे बोले कि मर जाऊंगा बहुत पीड़ा हो रही है कल खींच रहा है बड़ा। तो मेरे सामने वो कहा कि अभी तो मरोगे नहीं, जब कभी मरोगे तो इस बीमारी से नहीं मरोगे, ये कहना मामूली बात है, ऐसे वैद्य थे वो, कभी मरो अभी तो मरोगे ही नहीं, जब कभी मरोगे तो इस बीमारी से नहीं मरोगे। तो शांत हो गए मेरे सामने विद्या गुरु जी भी, मैं उस बीमारी से नहीं मरे, पीछे दादा जी पकड़ दिया यहां से नाट दबा दे, शांत हो गए। वैद्य कला नहीं थी उनको, उपाधि थी, बहुत विचित्र विद्या थी उनके पास। अब ये बात कहते ना मामूली है, अभी तो मरोगे नहीं, जब कभी मरोगे तो इस बीमारी से नहीं मरोगे, तुम कभी नहीं मरोगे। कुछ बोध रखता हुआ कह सकता नहीं, कैसे कह सकता है? तो उन्होंने ये कहा अनजान पड़े में सम्मति देता है तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है उसको, जानता तो है नहीं सम्मति दे दी। इस वास्ते पारमार्थिक मार्ग में चलने वालों को मैं तो भाई अपनी सम्मति देता डरता हूं, किसी को भी बताऊ ऐसे ही कर ऐसे मत कर ऐसे कर ऐसे कर, इसे प्राय मैं कहता नहीं हूं, मैं ये बात जानता हूं तुम्हारे ऐसे नहीं जैसे तो एक बड़ा फेर दो, एक मन उसी निरादर मत करो, निंदा मत करो, तिरस्कार मत करो, ये कभी मत करो, बंदर कर निंदा करे ताका मोह मदीच ठीक नहीं। तो आप लोगों से कहना है जहां श्रद्धा है जहां विश्वास है जिस नाम पर विश्वास है उसी नाम को लेते रहो, भगवान को पुकारो, वो अनजान पर भी सुनते हैं। कुत्ते को मारने को चलो अरे कुत्ते जाए तो चिल्ला उठता है पैर से, तो लाठी लगाने वाले को उतनी जोर से नहीं लगेगी, वो चिल्लाता है मेरी रक्षा, वो तो भगवान सुनते हैं उसकी भी, कुत्ते की भाषा भी भगवान जानते हैं, सर्व भाषा भी थे भगवान, रक्षा चाहता है भगवान की रक्षा करना मेरा काम है। तो वास्ते निशंक और निश्चिंत होकर भगवान को पुकारो, आप अपने जो नाम प्यारा लगे जो नाम अच्छा लगे उसी नाम से भगवान को पुकारो ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।